laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, trzeci dzień stycznia, minęło 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Inauguracja polskiej prezydencji bez premiera Węgier. Viktora Orbana na to otwarcie tym razem nie zapraszaliśmy, nie będzie go dzisiaj w Warszawie. Spaliła się kamienica w Starogardzie Gdańskim, 7 osób trafiło do szpitala. W serwisie też frekwencyjny rekord w Tatrach, ale Tatrzański Park Narodowy ma problem. Temat, z którym będziemy się chcieli mierzyć, to jest właśnie fekalizacja. Węgry nie zostały zaproszone na inaugurację polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Uroczystość odbędzie się wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie. Zaproszenie na galę nie otrzymał premier Viktor Orbán. Z kolei ambasador István Ígérto otrzymał notę z MSZ-u z informacją, że nie jest mile widziany na uroczystości, powiedziała w TVP Info wiceministra do spraw europejskich Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Viktora Orbana na to otwarcie tym razem nie zapraszaliśmy, nie będzie go dzisiaj w Warszawie. Zapraszaliśmy cały korpus dyplomatyczny, ale pan minister Sikorski wystosował notę do ambasadora Węgier, że nie jest w teatrze mile widziany, także czekamy, czy pojawi się przedstawiciel niższy rangą z ambasady. Natomiast MSZ dał jasny sygnał, że ambasador Węgier nie jest mile widziany. Ostatnio Węgry przyznały azyl polityczny posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu. To pogorszyło relacje między Warszawą a Budapesztem. Polityk jest poszukiwany przez polskie służby w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Usłyszał w sumie 11 zarzutów, w tym przywłaszczenia ponad 100 milionów złotych. 7 osób trafiło do szpitala po nocnym pożarze kamienicy w Starogardzie Gdańskim. Ich życiu nic nie zagraża. Paliła się piętrowa kamienica przy ulicy Kościuszki na obrzeżach miasta. Akcja strażaków już się zakończyła, a szczegóły zna Grzegorz Armatowski. Ogień wybuchł po pierwszej, paliła się drewniana klatka schodowa na parterze. W całym piętrowym budynku panowało silne zadymienie. Mieszka tam 25 osób. 17 ewakuowali strażacy. Reszta opuściła kamienicę o własnych siłach. 7 osób trafiło do szpitala. To 14-latek, który ratując się wyskoczył z okna pierwszego piętra oraz 3 dzieci w wieku od roku do 4 lat i ich opiekunowie. Ich życiu nic nie zagraża. Lekarze sprawdzają, czy nie są podtrute gazami pożarowymi. Pożar ugaszono przed 4:00. Teraz trwa wietrzenie budynku, a potem do pracy przystąpią policjanci i biegły z zakresu pożarnictwa. Ustalać będą przyczynę pożaru. Nadzór budowlany zdecyduje, czy i kiedy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Inflacja w grudniu niższa niż prognozowali ekonomiści. Główny Urząd Statystyczny podał szybki szacunek i wynika z niego, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w grudniu o 4,8% licząc rok do roku. Większość ekspertów spodziewała się inflacji na poziomie 5%. Frekwencyjny rekord w Tatrach. Około 5 milionów osób weszło w ubiegłym roku na teren Parku Narodowego. Nigdy wcześniej tak duża liczba turystów w ciągu roku nie przemierzała tatrzańskich szlaków. Powoduje to znaczny problem związany z nieczystościami pozostawianymi przez turystów, przyznaje w rozmowie z nami Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN. Temat, z którym będziemy się chcieli mierzyć, to jest właśnie fekalizacja. Na pewno ten ładunek osób, który wchodzi w Tatry, ma wpływ na to, co dzieje się pod tym kątem w Tatrach. No my dlatego będziemy kontynuować program budowy stacjonarnych toalet. Będziemy realizować projekt budowy kanalizacji w Dolinie Kościeliskiej. Ona ma powstać do Polany Pisanej. TPN planuje w tym roku akcję edukacyjną i rozpowszechnianie wśród turystów korzystania z worków toaletowych. To powszechne rozwiązanie stosowane w parkach narodowych w Stanach Zjednoczonych, ale niezbyt popularne w Europie, zauważa dyrektor TPN. Uważam, że polskie społeczeństwo nie jest na to gotowe, ale też nasza rola w tym, żeby polskie społeczeństwo do tego przygotować. No musimy tutaj próbować jednak godzić dwa rozbieżne interesy, czyli to, czy chcemy dalej Tatry odwiedzać i czy chcemy tym Tatrom dać trochę wytchnienia. Jeżeli nie podejmiemy tego wyzwania, to być może trzeba będzie zacząć myśleć o limitach, a tego byśmy bardzo nie chcieli. W wakacje w Tatrach doszło do szeregu zatruć pokarmowych w związku z obecnością bakterii coli w górskich potokach i stawach. Samorządowcy z Kłodzka chcą ratować dotkniętą powodzią część miasta. Nie chodzi tylko o odbudowę, ale też o to, by zapobiec społecznej i gospodarczej degradacji dzielnicy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Po ubiegłorocznej powodzi w dolnej części Kłodzka wciąż na remont czeka wiele kamienic, w których zlokalizowane są sklepy i zakłady usługowe. Niemal 4 miesiące po klęsce żywiołowej dzielnica nie wróciła do normalnego życia. Wszystko jest pozamykane, musimy iść 500-700 metrów, jakieś zakupy robić. Burmistrz Kłodzka Michał Piszko zapowiedział, że samorząd wykorzysta wszystkie dostępne mechanizmy, aby nie dopuścić do społeczno-gospodarczej degradacji tej dzielnicy. Oczywiście ja zrobię wszystko, aby zaktywizować tą część miasta. No nie chciałbym, aby stało się tak, jak to było po 97 roku, gdzie pierwsze lokale usługowe, gastronomiczne zaczęły powstawać dopiero 10 lat po powodzi. Dla przedsiębiorców największym problemem jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Jak sami mówią, obawiają się większych inwestycji na terenach, które wciąż są zagrożone zalaniem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Do tego przelotne opady śniegu, na północy intensywne i tam lokalne burze. Nad morzem i w górach silny porywisty wiatr. Od minus 3 stopni na Podhalu do minus 1 na Podlasiu, plus 1 w centrum i 2-3 na zachodzie. Autopromocja. Tornacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą, na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A35. 5G. 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1039. Teraz za 999 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 po 11:00. Nowe w piątek. Bez zmian w składzie realizuje Michał Jakubik, mówi do Państwa Maciej Jankowski. Jeszcze przez niespełna godzinę prezentować będziemy to, co nowego w muzyce, ale też nawiązania do listy przebojów się pojawią. Listy przebojów Trójki, pierwsza Trójka, o tej liście mowa. No i będziemy zapraszać na wydarzenie, które w przyszłym tygodniu będzie miało miejsce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chodzi o przedpremierowy odsłuch nowej płyty Franz Ferdinand. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Kto ma ochotę, proszę pisać. Miejsca jeszcze są. Od Franz Ferdinand właśnie zaczniemy, natomiast nie będzie to nagranie nowe. To jest nagranie sprzed wielu już lat, z jednej z poprzednich płyt. O tym nieco więcej powiemy za chwilę. Poprzednią godzinę zakończyliśmy jednym z największych skoków na liście przebojów obecnie, o 35 miejsc w górę. Ray, i do tych skoków i spadków też powrócimy. I'm never. Franz Ferdinand pojawi się już niebawem z nową płytą. Płyta The Human Fear 10 stycznia w piątek się ukaże, a dzień wcześniej przedpremierowy odsłuch w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Raz jeszcze przypominam, że można się zgłaszać i zachęcamy do tego. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Kto ma ochotę, miejsca jeszcze są, więc można pisać i zajmować, bo jeszcze w przyszłym tygodniu będziemy do tematu wracać, ale miejsc jest coraz mniej. To fragment płyty Right Thoughts, Right Words, Right Action. Nagranie Bullet. A jeszcze powracając do tego, co w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania się pojawiło, mianowicie Kurt Weill, dzisiejszy jubilat. On również w opowieściach Grzegorza Hoffmana w niedzielę w audycji Ranny Wzmacniacz między 4 a 6 się pojawi właśnie urodzinowo. Jeżeli chodzi o listę przebojów, najróżniejsze skoki i spadki to o 3 miejsca. Bluszcz wędruje na 21. To jest dosłownie fragmencik jeszcze tylko przed pierwszą 20, więc jeżeli chcą Państwo, żeby znalazł się w pierwszej 20, no to tych głosów musi być tylko odrobinę więcej niż w ubiegłym tygodniu. Do 12 głosujemy na stronie Trójki, lista przebojów, zakładka i tam wszystko się znajduje. Mieszane uczucia. Są dalej się błyska, sąsiedzi za oknem odpalają igrzyska. Oglądam to zdziwiony z balkonu na piętrze, łączy nas to samo niby jedno powietrze. Program Trzeci Polskiego Radia. If you show and tell, then I show and tell. If you I'm waiting for the future, for the hidden you and me, for the light in us, for the love in us, for the brightness to be. If you show and tell, then I show and tell. If you show and tell, then I'll show and tell. If you say that you will, then I say that I will. If you say that you will, then I'll say I will. Show and Tell to Benjamin Booker z nowością. Ona już pojawiła się na naszej antenie w tym tygodniu. To jest zapowiedź nadchodzącej płyty artysty. Artysty, który już od wielu lat jest na scenie i muszę przyznać, że śledzę go bardzo uważnie i z radością powracam do jego poprzednich płyt, takiej choćby jak ta. To jest jej właśnie fragment Overtime, jeden z moich dotąd cały czas ulubionych utworów Benjamina Bookera. You could have it all if you just płyta Witness sprzed 8 lat, 2017 rok, 2 dzień czerwca. Wtedy w całości Benjamin Booker ją opublikował. To był Overtime, jeden z utworów, które na tej płycie się znalazły. I to oczywiście też w nawiązaniu do nowości, które Benjamin proponuje w roku, no, proponował w roku ubiegłym, w grudniu. Some Kind of Lonely, wcześniej Show and Tell, którego dziś słuchaliśmy, i Elway in the Trailer Park. To są trzy zapowiedzi nowego albumu, który w 2025 roku się ukaże. Teraz znów powracamy na deski sceny studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie nie tak dawno temu wystąpiły Julia Pietrucha i Marta Zalewska z zespołem. Te panie zaproponowały również w roku ubiegłym, chociaż nie tak dawno temu, swoją pierwszą wspólną płytę Neonowa i jej fragmenty, chociaż także repertuar Julii Pietruchy na tym koncercie się znalazły. Na naszej liście przebojów obecnie to nagranie na miejscu 42, 23 w górę. Niemiłosny bywasz prawie cały czas, ale nocą odkrywasz przede mną swój mrok, no i ze mną duo. Spłowiały włos, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz, i masz mnie, moja ta droga. Samotności czuwam nad melodią snu. Kiedy widzę cię w nich, jestem z tobą. Czy to dobrze, czy źle? Czy mnie wielbisz, czy nie? Czy to koniec? Spowiały włos, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz, i masz mnie, moja ta droga. Spłowiały włos, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocnych. Widzę cię tym, kim się tu stajesz, i masz mnie, moja ta droga. Pietrucha Zalewska, czyli Julia Pietrucha i Marta Zalewska, fragment nowej płyty, utwór Niemiłosny, na który można głosować, i z tego co widzę, to państwo głosują. Głosowali na pewno w poprzednim notowaniu, przed poprzednim notowaniem, bo aż o 23 miejsca w górę to nagranie powędrowało. W zakładce lista przebojów wszystkie informacje i zestaw do głosowania jeszcze przez 34 minuty do 12. Można swoje głosy oddawać. Teraz powracamy do nowości. Rex Orange County z nowym utworem. Laying down inside and you say you're not surprised, but you were. Now it's raining outside, but if there's rain or not, you can tell you're not okay from the way you hide, and you're not knowing what the cure is tonight. defensive silently, or you can try and accept it all. Let's go, you'll see the lattice beam. I own both my eyes and nothing's gonna get in the way. I can stress a lie, I need change, alright. There's something wrong if you come in your life and you suddenly think that you're not feeling quite as you were last week. If you stare at the state of your yesterday's problems away, I'll keep the drama out my head. I could hang with my friends and be present instead for a while. Keep the drama out my life, get distracted and high for the moment. Yeah, I think that's enough stress for one day. No one hears what we say. Either way, they can think what they like. I open up and trust my choice. I'm gonna hang with my boys and just take time. Yeah, fuck my to-do list and my plans. I'm gonna go to Japan. Tokyo to Kyoto, explore the world, hit Hawaii on to the night. We can leave out behind, no problemo. No, it wouldn't mean shit to me. See the point I'm at right now. What's about to go down is uncertain, it seems, every time. So I'm not wasting any more time to explore, for sure. Oh, oh. Yeah, yeah. I paid the price, I let my feelings get the best of me, and I left myself tonight. Embarrassment delivered, and it comes as no surprise. Feeling pain right to the limit, and I still won't sympathize. I'll keep the drama out my head. I'm gonna hang with my friends and just ride. I'll keep the drama out my life. We can go where we like, that's right. Whoa, turn off the phone and keep it off. It's okay to ignore and log off. Drama, czyli Rex Orange County z nowością. To jest człowiek, który bardzo lubi eksperymentować i pojawiać się w nagraniach innych artystów, także tych spoza swojego muzycznego ogródka. Pan Alex O'Connor, do którego na pewno jeszcze nieraz powrócimy w Trójce, to jest zapowiedź tego, co w 2025 roku się ukaże. Nowy singiel i nowa płyta już niebawem, to 22 grudnia był i 2024 jeszcze rok. Wtedy to nagranie się ukazało. Ja wcześniej wspominałem, że dziś do hip-hopu jeszcze powrócimy i to do polskiego hip-hopu. I to się stanie już teraz. Bisz z nową płytą, wyczekiwaną, trzeba przyznać, Lata. To jest premiera także z końca ubiegłego roku. 29 dzień grudnia, dokładnie razem z Biszem. Kosa i dwa utwory teraz. Jeszcze raz i Nieśmiertelni za chwilę. Spróbuję ci to prze... Jeszcze raz. Spróbuję ci to przewinąć na... Jeszcze raz. Ha! Spróbuję ci to przewinąć najlepiej, jak umiem, ćwiczyłem latami. Nie robię niczego na cito, to rodzi się samo i dojrzewa z nami. Nie znam swojego kolejnego ruchu, to płynie przeze mnie na kartki. Ludzie widzą tylko błysk, ale slow motion wybuchu wygląda jak tajć. Schodzę się z czasem po latach awantur, czasami trzeba się rozejść. Gdy pragniesz niemożliwego, nie liczy się sukces, ale ilość podejść. To jest szalone, że w zimnym kosmosie po miliardach prób rodzi się człowiek, wyobraź to sobie, jak wymawia pierwsze ze słów i odkrywa ogień. Weszło mi w krew to głęboko, kiedy się psuło, dziś nasyca tlenem. Uleczył rany czas, zamienił w złoto kamienie. Kocham to alchemię, a oni wciąż się nie uczą bez myśli. Chcą mnie sprowadzić na ziemię. Dla wielu wystarcza, by nakarmić zmysły. Ja muszę żywić nadzieję. Wszystko co piszę, piszę na piasku. Czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile. Bo życie to płomień, a płomień się musi wypalać. Jeszcze raz ćwiczę to. Jeszcze raz dura dół. Jeszcze raz tu ma ból. Jeszcze raz ćwiczę to. Jeszcze raz dura dół. Jeszcze raz tu ma ból. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz.

Ta płyta już kilka miesięcy temu się fizycznie ukazała, a teraz wreszcie, po długim czasie oczekiwania, długim dla wszystkich tych, którzy pragnęli jej słuchać na co dzień w streamingu, znalazła się wreszcie w jeden z ostatnich dni ubiegłego roku właśnie w serwisach streamingowych. Bisz i Kosa wspólnie na płycie Lata i to było dwa nagrania. Jeszcze raz i Nieśmiertelni. W sumie traktujemy je jako nowości, bo to przecież tylko kilkumiesięczna płyta. Powracamy teraz do jednego z nagrań, które również na antenie Trójki ogrywaliśmy dość często, kiedy się tylko ukazało. Susan Vega, 2024 rok także i Rats. To jest jej nowość, którą również znaleźć można w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów. Do 12 głosujemy. They've got nothing to eat, like the gangs in West Side Story. They're fighting in the street, part of COVID landscape. Ambulances peel underneath it all. Hear the rural population squeal. Rats are on the warpath, rats are on parade. Come and see them running. Ubiegłoroczna premiera walcząca cały czas o miejsce w pierwszej dwudziestce na naszej liście przebojów Trójki, liście pierwsza Trójka. 24 miejsce obecnie, trzy oczka w dół od ostatniego notowania. Do 12 można wybierać się na naszą stronę i tam w zakładce lista przebojów głosować. Między innymi na to nagranie, jeżeli ktoś wyobraża sobie je w pierwszej dwudziestce, no to niewiele więcej głosów niż w ubiegłym tygodniu należy oddać. Prosi się o mobilizację wszystkich fanów Susan Vega. Powracamy do nowości tych najświeższych i do przyjaciół, bo Back to Friends to jest tytuł nowego nagrania artysty, który być może dla części słuchaczy być jeszcze anonimowy, ale myślę, że w tym roku to się ma szansę zmienić. Somber. Wielomilionowe odsłuchania w serwisach streamingowych, ale cały czas zyskujący popularność i zanosi się na to, że w 2025, jeżeli ukaże się płyta, jeżeli ukaże się coś nowego, no to na pewno będzie o nim głośno. Bardzo dużo singli na koncie, też z ubiegłego roku, choć to jest artysta aktywny od roku 2021 i chyba najwięcej opublikował w roku 2023. Teraz zresztą porównywalnie w roku ubiegłym, no i Back to Friends to był jego ostatni singiel opublikowany 27 grudnia. Czekamy na to, co w nowym roku nam zaprezentuje. Back to Friends to jest nowość od niego właśnie. Somber. Warto zapamiętać ten pseudonim, bo myślę, że jeszcze o nim usłyszymy. Panchico i Billy Woods również prezentują nowość dziś na antenie Trójki przed 12. Jak co tydzień zresztą prezentujemy to, co nowego w muzyce. Shandy in the Graveyard to jest akurat najświeższe nagranie tej pary. Just she left a necklace and never retrieved it. I left a message meandering gently amidst our secrets. The clasp is broken, but you know me, I tend to keep the pieces. Shards and shoeboxes still sharp. Loving rockets and showers, fogs, white lightning in a mine shaft, and black as a cold heart. Blacker than before. A glassy eyed Gordon Park, Cyclops in his maze, afraid I hear sticks sharpened in the dark. Surrounded by the bones of those I slain, but God knows my heart. To Pan Chico i Billy Woods, połączenie odrobinę popu i muzyki indie popowej, która w ubiegłym roku zrobiła się dużo bardziej popularna niż wcześniej. No i oczywiście hip-hopu, który dziś niejednokrotnie się już pojawiał, a to za sprawą wielu artystów, takich jak Dizzy Wright w pierwszej godzinie. Pojawiło się też Little Sims z nowością. To powrót z kolei do rapu brytyjskiego, bardzo popularnego również i zyskującego cały czas popularność. W tej godzinie natomiast Bish z Kosą, czyli nowa płyta. Płyta wprawdzie sprzed 3 miesięcy, ale nowa w streamingu. No i my powoli już zbliżamy się do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, ale jeszcze przed 12:00 dwa nagrania nam się zmieszczą. Jedno z nich będzie nowością. Massive Love Infection. Are you running? to już prawie koniec, za chwilę 12, więc jeszcze te 7 niespełna minut można wykorzystać na głosowanie na naszą listę przebojów w zakładce. Lista przebojów na stronie Trójki, można odszukać zestaw do głosowania i tam właśnie głosy oddajemy, choć dziś na antenie kolejnego notowania nie będzie, a podsumowanie roku, no to oczywiście kolejne notowanie jako takie się odbywa, no i będą te wszystkie utwory, które Państwo wybiorą na naszej stronie w zakładce z listą przebojów i z wynikami głosowania. To już wszystko od nas. Michał Jakubik realizował, mówił do Państwa Maciej Jankowski. Żegnamy się utworem, który pochodzi z płyty, która to z kolei w tym roku, roku 2025, skończy lat 30. What the Story, Morning Glory i Oasis, którzy będą bardzo intensywnie także w nadchodzących miesiącach koncertować. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka. Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Dzwonisz lub piszesz do nas. My przekazujemy Ci wszystkie niezbędne informacje. Udostępniamy zeszyt informacyjny. Wysyłamy do Ciebie wolontariusza SOS. To wszystko daje program Fundacji Spina SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrobimy go razem. Fundacja Spina. Ogłoszenie społeczne.